İlim aziz meslektir. İlim talipleri yeryüzüne rahmeti indiren melekler misali, Allah'ın rahmetine ve bereketine naildir. Her kim bir harf dahi olsa, öğrenme gayretindeyse, o kimse ilim ehlinin dairesinde sayılır. İlim talibini aziz kılar. Yeryüzünde kurulan meclislerin en hayırlısı ilim meclisidir. İlim sevdasına kendini vakfeden aşıklar ki, her devirde ümmetin ümidi, insanlığın göz bebeği olmuşlardır. Allah'ım, kalplerimize razı olduğun ilme talip olmayı ve ilmin kıymetini hakkınca idrak eylemeyi bizlere nasip eyle. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Bizler efendim bu safalı mekanlarda ilmin peşindeyiz, o güzel kavramlarımızın peşindeyiz ve aynı zamanda o kavramlara, hani bu zamanda modernitede kavramların içi boşaltıldı ya, işte belki de iade-i itibarın verilmesi hususunda iş sürüyoruz. Kıymetli hocalarımızla birlikte Ashab-ı Güzin efendilerimizin o güzel ahlakının izindeyiz, peşindeyiz. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilim Çin'de de olsa gidin arayın bulun ifadesiyle bizim ilimle münasebetimiz ta yani peşikten mezara kadar olacak şekliyle ilgi alanımızın içerisinde olmalı. İlim her Müslümanın öğrenmesi gerektiği bir şeydir. İlim sonuçta ibadetimizdir. Yani Allah'a sevgimiz, ondan sonra her Müslüman ibadet etmesi için ilimi öğrenmesi lazım. Bence ilim aşkı bir dünyevi bir uhrevi olarak ikiye ayrılıyor. Fakat ikisinin ortak olduğu bir nokta var ki o konunun derinlemesine anlaşılması, araştırılması anlamına geliyor. Mesela paranın peşine düşüyorsanız mutlaka o paranın derinlemesine nasıl zengin olduğunu, nasıl şey olduğunu derinlemesine araştırdığınız gibi bir İslami ilimde de Kur'an-ı Kerim'den o ayetin derinlemesine düşünülüp araştırılması gerekiyor. Ve bu insanın anlayış kapasitesini yükseltiyor, genişletiyor ve iman da o orantında bilinçli oluyor. Anlatacağınız bir konuda bu şekilde insanlara ikna etme durumumuz oluyor. Bilim gündemden, teknolojiden bahseder hale geldi. İlim de geçmişteki hani peygamberimizden Allah'ın bize şeriat koştukları, farz koştukları, vacip kıldıkları şeylerdir. Kur'an-ı Kerim'i okuyan insan daha edepli, daha hayalı ve vatanına, milletine, toprağına ve Kur'an'ına sahip çıkan bir Müslüman olmamız gerekiyor. İlim kelimesinin etimolojik kökenine bakacak olursak bilmekten, öğrenmekten geliyor. Aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfatlarından birisidir ilim. Onun sonsuz, ebedi olanı bilmesi demektir. Onun ilminin sonu yoktur. Tabii bizler için ise onun sonsuz engin bilgisinden birkaç damla nasiplenebilmektir ilim. Aslında ilim bizim için amaç değil bir araçtır. Nasıl bir araçtır? Cenab-ı Hakk'ı bilmek için, öğrenmek için bir araçtır. Asıl ilim, asıl bilgi marifetullah'tır. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanımaktır. Yenişehirli Avni'nin güzel bir beyti var. Der ki, üstad, sanman ki talebi cah etmeye geldik. Biz aleme bir yar için ah etmeye geldik. İşte bizim amacımız da marifetullah'a ermek, Allah'ı bilmek, onun ilmiyle mücehhez olabilmektir. Efendim kıymetli izleyicilerimize biz ilim nedir diye sorduk. İsterseniz işin erbabına soralım. Kıymetli hocam, ilim dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? İlim nedir? İlim insanın dünyada ve ukbada ihtiyaç duyduğu temel bilgilerdir. Bunu üç kategoride mütalaa etmek mümkün. Bir, insanın itikadi konularla ilgili bilgiler ki bu zihniyet inşasıdır. hayata bakışını inşa eder. İki, ilmihal deriz biz buna. Kişinin dünyada kendi hayatının gereklilikleri için muhtaç duyduğu bilgilerdir. Üç, irfan deriz. O da kişinin dünyaya bakışını, dünyadaki iş ve işleri yürütüşünü kolay bir şekilde yapabileceği, o bilgileri elde ettikten sonra o bilgiyi ahlaki bir zemin üzerinden kullanarak hayatını değerli hale getirecek bir standarda ve kaliteye ulaşmasıdır. Evet hocam, aslında tüm bunları bünyesinde toplayan o müstesna kişilikleri de aslında programımızda biz arıyoruz, isimlerini zikrediyoruz. Onun öncesinde biz kıymetli izleyicilerimize ilim dediğiniz zaman aklınıza kim geliyor diye sorduk. Bakalım akıllarına kim geliyormuş. Ondan sonra burada olacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ondan başka şeyi bırakmasın. Ondan sonra ashab. Fakat ashab bu hale nasıl geldi? Şimdi bütün mesele bu. Evliyaullah'lardan Abdülkadir Geylani Hazretleri gelir aklıma. Hazreti Ali gelir benim aklıma, ilim aşkı deyince. Şu anda aklıma gelen ilk kitaptaki insanlar Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri, İbrahim el-Hakkani Hazretleri, daha çok sayabilirim. Mehmet Emin Tokade Hazretleri, Hayreddin Tokade Hazretleri. Özellikle Peygamber aleyhissalatu vesselamın elinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimiz, daha sonra bugüne kadar bu dinin bizlere gelmesinde hizmet eden sahabe efendilerimiz, tabi'in efendilerimiz, etbeut tabi'in efendilerimiz ve yine son devir alimlerimizin birçoğu örnek olarak aklıma gelmekte. İlim aşkı denildiği zaman kıymetli seyircilerimiz bizlere bazı yanıtlar verdiler. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu arada. İlim aşkı dediğimiz zaman aslında sahabe efendilerimizden öyle bir isim öne çıkıyor ki siz bize onun hayatını anlatacaksınız bugün. İyisinizdir inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizler safalı mekanda sağ olun, Allah razı olsun. Allah. Sizleri gördüğümüzde biz de mutlu olduk. İlmin peşindeyiz hocam böyle ne mekanlarda. Mutlu. Ne mutlu hocam. İlim insanı hayatta değerli kılan en kıymetli hazinedir. Bugün konu olarak tevdi etmiş olduğunuz Zeyd bin Sabit, Allah ondan razı olsun, Allah ona rahmet eylesin, şefaatine bizlere nail eylesin. Amin. Hayatta kazandığı bütün kıymetleri ilme borçlu bir sahabidir. Ve ilimle özdeşleşmiş bir sahabidir. Bir de gelenekteki ilimle meşgul olan insanlardan farklı olarak ilmini hayatın akışında bir değer olarak ortaya koyabilmiş bir sahabidir. Yani ilmi hal eylemiş. Evet, alim olmuştur. Alim olmuştur. Hem ilmi telakki eylemiştir, almıştır, hem de alim olmuştur. Tabii ilim insanın daha doğrusu İslam ve Kur'an'ın ilmi insanın yaratılışla birlikte başlangıçtan bugüne kadar cevabını aradığı hayata dair temel soruların cevaplarıyla alakalıdır. Bu soruların cevabını doğru bulmak insanı dünyada mutlu kılar. Şayet insanoğlu dünyada mutlu olmasa dünyasını bir cehenneme çevirir değil mi? Zehir edebilir değil mi? Dolayısıyla ilim insanın dünyadaki ihtiyaç duyduğu temel paradigmaları, temel unsurları oluşturan bilgiyi insana sunar. Dışarıda da kısmen ifade etmiştim. Bu bizim alimlerimizin bir tasnifidir. İnsan önce zihniyet olarak hayata bir bakış açısı, bilgisini edinmesi gerekir. Biz buna itikat diyoruz. Yani bu hayat nedir? İşte bir yaratıcımız var, Allah. Bu dünya, bu dünyadan ibaret değil, ahiret. Bu dünyada muallim olarak gönderilmiş Allah'ın elçileri var, peygamberler. Evet. Peygamberlerin bizlere ulaştırdığı mesajlar var. Kutsal kitaplar, Kur'an-ı Kerim en son mesaj. Bunlar bizim dünya hayatındaki hayata dair bakışımızı, zihniyetimizi inşa eden temel ilimdir. Onun için önce itikat, doğru bir şekilde inşa edilmesi gerekir ki... Temel ilim olarak itikadı en başa koyuyoruz. Evet. Burası çok önemli hocam. Allah Resulü Mekke dönemi boyunca özellikle bu konulara dair ilmi Müslümanlarla paylaşmıştır. Ardından ilmi hal dediğimiz kişinin kendi halinin gerektirdiği bilgiler. Bu dünyada benim nasıl yaşamam gerekiyor? Yaparken işlerimi nasıl yapmam gerekiyor? Buna dair bilgiler de kişinin halinin ilmidir ki kişi bunu da öğrenmesi gerekir. Nasıl alışveriş yapacak? Değil mi? İslam bir ilim dinidir ki İslam kişinin efendim elini nasıl yıkaması gerektiğinden tutunuz, dişlerini nasıl temizlemesi gerektiğine, öldüğü zaman nasıl defnedilmesi gerektiğine varıncaya kadar külli bir hayatı kapsayan bilgileri insana sunmuş ve İslam'ı tüm dünyada bir ilim medeniyeti haline getiren değerleri böyle oluşturmuştur. Onun için bir insanın ve dolayısıyla bir Müslümanın öğrenmesi gereken ikinci ilim kendi halinin ilmidir. Evet. Biz buna ilmihal diyoruz. Ama ilmihal kelimesi bizim o duymuş olduğumuz bilgiden ibaret bir kelime değil. Ya yine sanırım zaman içerisinde hocam. Evet. İçi boşaltılan bir kavram olarak karşımıza çıkmasına karşın tabii sizin gibi kıymetli hocalarımız vesilesiyle o tekrardan biz kavramları öğreniyoruz. Çünkü ilmihal dediğimiz zaman hep böyle şey bilinir. Hani kolumuzu nasıl yıkarız, yüzümüzü nasıl yıkarız ya da işte hani namazı kaç rekat kılmalıyız gibi hep sanki ibadetin içerisinde orucu işte bozan haller, Ramazan programlarında da işlenen televizyonlarda reyting rekorları kıran programlarda da görüyoruz. Ama şu anda karşımıza bir hal sanatı çıkıyor. Yani halimizi güzelleştirme sanatı diyebilir miyiz ilmi hali? O güzelleştirme üçüncü aşamada geliyor. Ama kişinin halinin bilgisi demek... Bilgisi, hal bilgisi, evet. Halinin ihtiyaç duyduğu bilgi. Yaptığımız iş de buna dahildir. Efendim, evliliğimiz, çoluk çocuğumuzla olan ilişkilerimiz, bunların nasıl yürütüleceği, bunlar işte o halin bilgisiyle alakalı şeylerdir. Bir de bu bilgilerin bir anlam ifade edebilmesi için bizde irfan bilgisine ihtiyaç vardır ki, onu en güzel Peygamberimizin ihsan hadisinde görüyoruz. Evet. Yani bütün bu bilgilerimizin hayatımızda bir değer ifade edebilmesi için, bir karşılık oluşturabilmesi için irfana ihtiyaç vardır, ahlaka ihtiyaç vardır. İşte böyle bir örneği biz Zeyd bin Sabit'te görüyoruz. Ve Zeyd bin Sabit 54 yıllık hayatında 6 yaşından itibaren ilimle efendim ilgilenmeye başlamış ve şiirle başlamış, ilginçtir. Efendim kendi döneminin şiiriyle başlamış. Kâb bin Malik'in mesela cahiliye döneminin önemli şairlerindendir. 90 beytini ezberlemiş. Dolayısıyla hafızası kuvvetli, istidadı müsait, merakı yerinde bir genç, hatta bir çocuk. Evet. Ve yetim bir çocuk. Babası Boğaz Harbi'nde hayatını kaybetmiş. Boğaz Harbi Medine'de Evs ve Hazreç isimli iki önemli kabile var ve kardeş kabileler bunlar. Bunların takribi 100 yıl devam eden ve aralıklarla devam eden bir savaşın adı. Ve on binlerce insanın hayatını kaybettiği bir savaş. Tarih olarak şey nübüvvetten... Yaklaşık nübüvvetten önce. Önce. Ama yani bizim kaynaklarımızda bu savaşın süresi 100 yıl olarak ifade edilir. Allah Allah. Batı'da da 100 yıl savaşları derler ya hocam. Bu belki kabaca bir tarif olabilir ama buradan şunu anlıyoruz. Bu iki kabile arasındaki savaşlar aralıklarla sürekli devam etmiş ve en son harpte Peygamberimizin risaletinden önce böyle bir 5 yıl kadar bir önce efendim gerçekleşmiş. Hazreti Ayşe validemiz der ki Boğaz Harbi'yle Medine'deki bu kabileler kendi kendilerini yönetemeyecek olduklarını anladılar. Ve bu durum Peygamberimizin Medine'ye hicretinin kabul edilmesi, o toplumda kabul görmesi açısından bir kolaylık sağladı der. Hmm, ve bunu bir ilahi iradeyle de ilişkilendirir yani evet. Kimi müelliflerimiz. Ama Hazreti Ayşe validemiz de bunu tespit eder. Dolayısıyla Zeyd bin Sabit babasını Boğaz Harbi'nde kaybetmiş, yetim bir sahabi. Annesi Nevvar bin Malik, saliha bir hanımefendi. Ve Nevvar bin Malik daha sonra Zeyd'in babalığı olacak olan Umara bin Hazm ile evleniyor. Umara ismi önemli bizim için. Çünkü sohbetimizin ilerleyen safhasında onunla ilgili çok ilginç bir anekdotu paylaşacağız. Zeyd ile Umara arasında, babalığı arasında ilginç bir hadise. Benim de çok etkilendiğim bir hadise yani. Umara bin Hazm'ın şöyle bir özelliği var. Akabe biatlarına katılmış. Özellikle ikinci Akabe biatına katılmış. Akabe biatları biliyorsunuz Peygamberimizin Medine'ye hicretinde önemli kilometre taşlarından biridir. Peygamberimiz hicretin 3 yıl öncesinde Medine'den gelen önce 6 veya 8 kişilik bir grupla karşılaşıyor. Onlara İslam'ı haber veriyor, davet ediyor. Onlar ilgi duyuyorlar. Ardından bu grupla hicretin 11. yılında tekrar bir araya geliyor. Bu bir araya gelmede meşhur 1. Akabe biatı imzalanıyor diyelim. Çünkü böyle bir sözleşme yapılıyor. Bu Akabe biatının maddeleri çok ilginçtir. Bendeniz İslam nedir sorusunun cevabını bu 6 maddede buldum. Orada Allah Resulüne bu biata katılan insanlar soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, sana ne üzere biat edeceğiz deyince Peygamberimiz daha sonra bir ayetle Mümtehine suresinde kayıt altına alınan bir ayetle ifade edilen şartların aynısını bu ayet inmeden 6 yıl önce yaklaşık 1. Akabe biatında zikrediyor. Bir diyor, kimseye kul olmayacaksınız, kimseyi kendinize kullaştırmayacaksınız. Yani tevhid. Evet. Allah'a şirk koşmayacağız. Evet. İki, insanların malına göz dikmeyeceksiniz. Üç, insanların canına kastetmeyeceksiniz haksız yere. Evet. Dört, insanların şeref ve haysiyetine, namusuna tasallukta bulunmayacaksınız. Beş, insanların manevi şahsiyetini zedeleyecek iftira davranışında bulunmayacaksınız. Altı, iyi ve güzel, Peygamberimizin ifadesiyle ve Kur'an'ın ifadesiyle maruf olan konularda Allah Resulüne İsyan etmeyeceksiniz. Maruf olan konularda. Bir şeyi maruf olarak görmediyseniz sorabilirsiniz, itiraz edebilirsiniz anlamında. Ne demek hocam? O biraz daha açar mısınız? Bir peygamberden maruf olmayan şeyler sadır olmaz. Ama hem Peygamberimiz hem Allahu Teala Hazretleri daha sonra inen ayette bunu bir kurala bağlıyor. Maruf demek insanların faydasına olan, insanların iyiliğine olan, insanlar için güzel olan değerler demek. Allah Resulü sizden güzel bir şey talep ettiği zaman yok ben yapmıyorum demeyeceksiniz. Bu aynı zamanda neyi gösteriyor? İnsanların birbirleriyle ilişkilerinin hangi zemin üzerinden inşa edileceğini de gösteriyor. Evet. Muhteşem. İşte Allah Resulü'nün biatı bu. Buna biz 1. Akabe biatı diyoruz. Umara bin Hazm yani Zeyd bin Sabit'in babasının vefatından sonra annesi Nevvar Hatun'un evlenmiş olduğu Umara bin Hazm daha sonra Nevvar Hanım'la evleniyor. Umara bin Hazm hem Nevvar Hanım'ın hem Zeyd bin Sabit'in Müslüman olmasına vesile oluyor. Çünkü o 2. Akabe biatına katılıyor. 2. Akabe biatının bir özelliği vardır. 2. Akabe biatında Peygamberimize onun korunacağına dair söz veriliyor. Hatta 2. Akabe biatı başka bir kabileden bir kişinin ayrılarak bir başka şehre intikal etmesi ve ayrıldığı kabile ile de kavgalı olarak teknik ifadeyle söyleyecek olursak harp haliyle ayrılmış olması münasebetiyle bu beyatın adı harp beyatı olarak isimlendirilmiştir. Evet. Çünkü bu beyata katılan insanlardan biri Esad bin Zürare diyor ki siz ne yaptığınızın farkında mısınız bu beyatı yapmakla? Siz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i aranıza kabul etmekle Arap'ın kırmızısı ve siyahıyla harp etmek üzere bir anlaşma yaptınız. Haberiniz olsun. Bu diyor bir savaş çıkartır diyor. Peygamberimizi kendi içinize bir lider olarak kabul etmek. İşte Umara bin Zeyd burada Peygamberimize iman ediyor ve gelip ailesine İslam'ı haber veriyor, İslam'ı öğretiyor ve Zeyd bin Sabit ilk defa İslam'ı burada duyuyor. Ardından kaç yaşında o zaman? Tahmin. 7 yaşlarında, 8 yaşlarında evet. olduğu ifade ediliyor. Ama Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiği zaman 11 yaşlarında olduğuna göre ondan bir 3'ü çıkartırsak hocam 8, 9 diyebiliriz yani. Evet. Ve Zeyd tatmin olamıyor. Evet. Yeni şeyler istiyor. Allah Resulü biliyorsunuz Medine'ye bir muallim olarak, öğretmen olarak Musab bin Umeyr'i göndermişti. Zeyd bin Sabit, Musab bin Umeyr'in peşini bırakmıyor. Çünkü Zeyd ilme meraklı bir insan. Efendim, öğrenmeye meraklı bir insan. Arap geleneğinde de öğrenmenin yolu kalem kağıt değil, kulak. Kulak, evet. Ve Zeyd bin Sabit daha 6 yaşındayken meşhur şairlerden Ka'b bin Malik'in yaklaşık 90 beytini ezberliyor. Dolayısıyla zihin müsait, kafa müsait, ilgi alaka müsait. Ve Musab bin Umeyr'in peşini bırakmıyor, ondan sürekli Kur'an dinliyor. Ve okuma yazma öğrenmeden efendim Kur'an-ı Kerim'den 16 sureyi ezberliyor. Daha sonra Peygamberimiz Medine'ye hicret edince Medineliler o kadar böyle mutlu oluyorlar ki Zeyd'in bu efendim çabasından, gayretinden Zeyd'i Peygamberimize tanıtıyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, bizim aramızda bir genç var. Bu genç Kur'an'ı okuyor, Kur'an'ı ezberlemiş. Peygamberimiz ona dua ediyor. Hayretinde ifade ediyor ve Peygamberimiz ona ve ailesine bereket niyazında bulunuyor. Ve hayatı boyunca Zeyd o bereketin tesirini, o duanın tesirini görüyor. Zeyd bin Sabit, Peygamberimiz Medine'ye hicret edince tevafuk, bizim de bugün işte o ilçemize adını veren Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin, Allah ona rahmet eylesin. Ne mutlu ki bizim böyle bir hazinemiz de var. Efendim, onun hatırası bizim coğrafyamızda yaşatılmaya çalışılıyor. Bu da bizim için bir iftihar vesilesidir. Ebu Eyyub el-Ensari ile Zeyd bin Sabit ve ailesinin evi komşu, çok yakın. Peygamberimiz de Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine misafir olunca, konuk olunca tabi Zeyd bin Sabit çok seviniyor. Sürekli Peygamberimizle mülazemet içerisinde, iletişim içerisinde olmaya çabalıyor. Onun tabiri caizse eteğinden ayrılmıyor. Peygamberimiz geldiği zaman ona ilk yemeği Zeyd götürüyor. Peygamberimiz tabi hem memnun oluyor, hem ona ve ailesine dua ediyor. Ardından Zeyd bin Sabit sürekli Peygamberimizin evinde, sürekli onun yanında ve tabi ilerleyen zaman içerisinde Müslümanların büyük imtihanları oluyor. Bedir Harbi oluyor, Uhud Harbi oluyor. Zeyd bu harplere katılmak istiyor. Fakat yaşı daha 13 olduğu için Peygamberimiz müsaade etmiyor. Uhud da aynı şekilde müsaade etmiyor. Onun ilk katıldığı harp Hendek Harbi. Fakat Bedir Harbi'nin Zeyd'in hayat açısından çok önemli bir yeri var. Çünkü Zeyd, Bedir esirlerinden okuma ve yazma öğreniyor. Aynı zamanda Zeyd'in hayatında Bedir Harbi ve Bedir Harbi'nin neticesinde Müslümanların elde ettiği başarı önemli bir dönüm noktası oluyor. Çünkü okuma yazmayı çok kısa bir sürede öğrenen Zeyd, Allah Resulü'nün de vahiy katibi olma imkanını elde ediyor. Sanki kader onu hep ilimle meşgul olsun diye hazırlamış. Müthiş bir, yani bu serencam hocam ya. Hocam, evet. Zeyd'in hayatı, başarıları, elde ettiği imkanlar, lütuflar, her şeyi ilim sayesinde. Evet. İlim bir insana ne kazandırır diye sorsak, ilim insana ne kazandırır? Rızık kazandırır. Evet. İlim insana izzet kazandırır. İlim insana bereket kazandırır. İlim insana huzur kazandırır. Başka insan ne ister? Tarih boyunca ilimle iştigal eden insanların kazandığı 4 şey budur hocam. Ve bunlar ise içerisinde en kıymetlisi de izzettir. Onurdur. Çünkü Zeyd öylesine onur kazanıyor ki bu ilimle. Mesela Hazreti Ömer'in hatalarını düzeltiyor. Hazreti Ayşe validemizin hatalarını düzeltiyor. Sahabeden birilerinin hatalarını düzeltiyor. Hadis ilminde birilerinin hatalarını düzeltiyor ve bu özgüveni kazanıyor. Çünkü her şey ne için? Rıza-i Bari için. Zeyd Zeyd rızkını da ilimden kazanıyor hocam. Tabii peygamberimizle komşu olması, onunla sürekli iletişim içerisinde olması, sabah namazlarını onunla beraber gidiyor. Onunla beraber vakit geçiriyor. Ondan ilim öğreniyor. Kendisine bazen soruyorlar, diyorlar ki, niçin az hadis rivayet etti? Diyor ki, Allah Resulü'nün bir hadisini biliyorum, sözünü biliyorum. Yani yanlış bir şey söylersem kaygısıyla diyor, hata edersem kaygısıyla diyor, bu konuda kendimi biraz tuttum diyor. Ama ilginçtir, Hazreti Ömer Efendimiz hadis rivayet konusunda insanları sıkı bir denetime tabi tutardı. Hazreti Ömer Efendimizin izin verdiği, hadis rivayetine izin verdiği ender şahsiyetlerden biri Zeyd bin Sabit'tir. Hocam devam edeceğiz. Biz ilmi, ilim aşkını kıymetli seyircilerimize sorduk. Hayatlarına nasıl tatbik ediyorlar? Onların cevaplarını bir dinleyelim, ardından sohbetimize devam edeceğiz. Eyvallah. Şeriat ve hakikatle. Şeriat zaten Allah'ın bize koymuş olduğu kurallardır. Bu kurallara uyarak zaten bu ilim aşkını hayatında bir konum haline getirmiş oluyorsun. İbadet ederek, ondan sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak, farklı sohbetlere giderek. İnsan ilk önce kendi varlığını sorgulamak zorunda. Neden ben Mücahit İstanbul ve dünya et kemik yığınıyım? Konuşuyorum, görüyorum, yiyorum, içiyorum, evleniyorum. İlk önce insan buradan başlaması lazım ki o zaman Kur'an-ı Kerim'den o ilmin kapısı açılıyor. Yoksa öteki türlü zanla başlıyor. Zanla gerçeğin yanında hiçbir anlam ifade etmiyor. Bildiğim kadarıyla amel etmeye çalışırım. Bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışırım. Anlattığımı da yaşayabiliyorsam zaten o da doğrudur yani. Her gün Kur'an-ı Kerim okurum. O virttir benim için, yani alışkanlık haline. Okumadığım zaman huzursuz olurum. İlmin ahlakı gereği, ilmin izzet ve şerefinin hakkını vermek isteyen bir kimse bir şeyi tam manasıyla bilmeye gayret etmelidir. Yani yarım yamalak değil de bir şeyin özüne ulaşmak gayretiyle öğrenmeli ve ilme saygı çerçevesinde bir hayat sürdürmelidir. Evet, kıymetli izleyenlerimizin cevapladığı cevaplar ışığında programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Hocam, Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın peygamberimizle olan ilişkisinden de aynı zamanda bahsediyoruz. Ve onunla yaşadığı hadiseleri birazcık irdelemek isterim. Katıldığı, yaşadığı başka hadiseler var mıdır? Şüphesiz peygamberimizle onun mülazemeti, yani yakın iletişimi ve adeta onun peşinden ayrılmaması vesilesiyle Zeyd bin Sabit'ten peygamberimizle ilgili öğreneceğimiz çok şey var. Doğrusu Zeyd bin Sabit Medine'de Neccar oğullarına mensup bir kabilenin evladı. Neccar oğulları da peygamberimizin annesi vesilesiyle peygamberimizin dayızadeleri olurlar. Yani akrabası. Akrabaları olurlar. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, malum olduğu üzere Abdülmuttalip'e Abdülmuttalip, yani Muttalip'in kölesi adı verilmesinin bir sebebi var. Asıl adı Şeybe. Abdülmuttalip'in asıl, Şeybe'nin asıl babası Haşim. Haşim Medine'den bir hanımefendiyle evlenmiş. Fakat Haşim vefat etmiş. Şeybe, yani Abdülmuttalip Medine'de kalmış. Daha sonra amcası Muttalip bundan haberdar olunca bir şekilde onu alıyor ve tekrar Mekke'ye getiriyor. Bunun üzerine insanlar onun kim olduğunu bilmediği için diyorlar ki bu Muttalip'in kölesi herhalde diyorlar ve Abdülmuttalip adı kalıyor oradan. Dolayısıyla biliyorsunuz peygamberimizin annesi de Medine'de vefat etti. Evet. Dolayısıyla bir akrabalık bağı da var. Dolayısıyla coğrafyanın insanları birbirini tanıyan ve birbirleriyle aşina olan insanlar, peygamberimiz de Medine'ye geldiği zaman Neccar oğullarının misafiri oluyor. Zeyd bin Sabit Hendek Harbi'nde ilk defa peygamberimizle bir savaşa katılıyor. Ve Hendek'in kazılmasında peygamberimize yardımcı oluyor. Hatta öylesine yoruluyor ki bir uyuya da kalıyor. Peygamberimiz onun o fedakarlığını takdir ediyor. Ne güzel bir delikanlı diyor. ne kadar çalışkan bir delikanlı diyor. Zeyd bin Sabit, ilminin eseri gereği olsa gerek, gözü tok bir insan. Hayber'de, Hayber ganimetleri dağıtılınca kendi hakkından vazgeçiyor. Onu fakir fukaraya dağıtıyor. O insanlara bağışlıyor. Zeyd bin Sabit'in ilminden mütevellit kazandığı çok kıymetli manevi mertebeler var. Rivayetlere göre ya Mekke'nin fethinde yahut da Tebük gazvesinde Medine'deki Neccaroğullarının sancağını Zeyd'in babalığı olan Umara bin Hazm taşıyor. Peygamberimiz onları görünce geliyor ve sancağı Umara'dan alıp Zeyd'e veriyor. Yani babadan alıp oğula, yani babalıktan alıp oğluna veriyor. Tabi Umara bin Zeyd biraz mahcup oluyor ve diyor ki ya Resulallah, bir kusurum mu oldu? Benden bir kötülük mü gördünüz? Allah Resulü buyuruyor ki hayır. Seni seviyoruz. Sen bizim için kıymetlisin. Fakat Arapça orijinal metnini de paylaşmak istiyorum. وَلَاكِنَّ الْقُرْآنَ يُقَدَّمْ Fakat diyor, Kur'an bilmek tercih sebebidir. Kur'an ilimlerini bilmek tercih sebebidir diyor. İlim tercih sebebidir diyor. Ve kabilenin sancağını Zeyd bin Sabit'e veriyor. Bu Zeyd bin Sabit açısından tabii çok önemli. Ardından gelen dönemlerde bütün dört halife, Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve vefat ettiği dönem olan Muaviye dönemi de dahil olmak üzere Zeyd toplumda çok kıymetli bir saygınlık elde ediyor. Tabii Zeyd'in İslam toplumuna hizmeti sadece ilimden ibaret değil. Dedik ya, o hem ilim sahibi aynı zamanda alim. Çünkü ilmi taşımak çok büyük bir marifet değildir. İlmin ifade ettiği değerin hayata katılması, esas ilmi kıymetli kılan ve ilmi taşıyanı da alim mertebesine taşıyan husus budur. Peygamberimiz vefat edince kimin halife olacağı malum olduğu üzere tartışıldı. Daha muhacirler Peygamberimizin cenazesiyle meşgul iken, Peygamberimizin yakınları cenazesiyle meşgul iken Ensar, yani Medine'nin yerlileri Peygamberimiz vefat edince dediler ki Peygamberimiz vefat etti. Biz öyleyse bu toplumun iş ve işlemlerini kim yürütecek onu seçelim dediler. Ve Zeyd bin Sabit de Ensar'a mensup olması münasebetiyle onun bu süreçte çok değerli bir katkısı oluyor. Tabi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ensar'ın bir halife seçmek için, yani Peygamber'den sonra, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra, kimin bu görevi deruhte edeceğini belirlemek üzere bir araya toplandıklarını haber alınca, hemen oraya gittiler ve dediler ki onlara, ey Ensar topluluğu, sizin İslam'a hizmetiniz büyük. Siz Allah Resulü'nün yardımcılarıydınız. Allah Resulü'nü korudunuz. Allah sizden razı olsun. Allah bunun mükafatını verecektir. Fakat hatırlayın, 10 yıl önce Allah Resulü buraya hangi şartlarda geldi? Allah Resulü buraya geldiği zaman sizler birbirlerinizle kavgalıydınız. Evs ve Hazreç Boğaz Harbi'nden daha yeni çıkmışlardı. On binlerce insanın hayatına mal olmuştu. Zeyd bin Sabit'in babası da orada vefat etmişti. Aynı şekilde Medine'de meskun bulunan 3 tane önemli Yahudi kabilesi var. Onlar da işin bir tarafı ve Medine artık kendi kendini idare edemez, yönetemez bir hale gelmişti ki 10 yıl öncesinde Allah Resulü geldi ve bu toplumu bir araya getirdi. Bu topluma ülfet koydu, muhabbet koydu Allah'ın lütfuyla ve Allah'ın ikramıyla bu insanlar birbirlerini sevdiler ve kardeş oldular. Şimdi 10 yıl sonra tekrar Ensar'dan birini Allah Resulü'nün ardından yönetici seçerseniz, daha 10 yıl oldu. Bu yaralar daha kapanmadı. Tekrar eski günlere dönebilirsiniz. Onun için bu civardaki insanlar ancak muhacirlerden birine itaat ederler. Siz kendi aranızdan değil muhacirlerden birini seçin dedi Hazreti Ebubekir Efendimiz ve işaret etti. İşte Ömer, işte Ebu Ubeyde, hangisine diliyorsanız ona biat edin dedi. Tabi burada Ensardan Sa'd bin Ubade, yine birkaç başka, Hubab bin Münzir'in de adı geçer burada. Birkaç Müslüman dediler ki, peki o zaman bir yıl siz yapın, bir yıl biz yapalım dediler. İşte Zeyd bin Sabit burada bir müdahalede bulundu. Dedi ki, böyle yapmayalım. Biz Allah Resulü'nün yardımcısı olduk ve bu mertebeyi kazandık. Bugün de biz Allah Resulü'nün arkadaşlarının yardımcısı olacağız. Zeyd bin Sabit bunu söyleyince bir sükunet, bir sakinlik ortama çöktü. Ve orada Hazreti Ömer erken davrandı. Ben dedi Ebu Bekir'e biat ediyorum dedi. Ebu Ubeyde de biat etti. Zeyd bin Sabit de biat etti. Orada diğer Ensardan olan Müslümanlar da biat etti. Ve Müslümanların yönetici sorunu bir anda kendi doğal mecrasında çözülmüş oldu. Dolayısıyla Zeyd bin Sabit'in ilim taşıyan bir insan olarak sadece değil, aynı zamanda alim bir kişi olarak da burada çok değerli bir rol üstlendiğini görüyoruz. Ve onun o alim kişiliğini hürmet eden sahabe efendilerimizi de görüyoruz. Elbette. O bir hadise daha var hocam, onu da anlatır mısınız? Hazreti Ömer'le arasında geçen bir evet. hadisedir. Ömer, Zeyd bin Sabit'in ayağına giderdi. Bir defasında bir konuyu danışmak için kapısını çalıyor. Ve içeri girdiği zaman bakıyor ki Zeyd bin Sabit'in kölesi Zeyd'in saçlarını tarıyor. Bunun üzerine Zeyd diyor ki kenarda dur. Emir al-Mü'minin geldi. Müminlerin emiri geldi. Böyle davranınca Hazreti Ömer diyor ki bırak diyor tarasın. Mahsuru yok. Olmaz diyor. Ey müminlerin emiri niçin zahmet ettin buraya kadar? Biz gelirdik emretseydiniz. Bir haberci gönderseydiniz biz sizin ayağınıza gelseydik. Deyince Hazreti Ömer Efendimiz de orada muhteşem bir cümle kullanıyor. Diyor ki ilmin ayağına gelinir. İlim ayağa getirtilmez. Hocam bizim kültürümüzde de malumunuz Yunus Emre Hazretleri'nin o meşhur dörtlüğü bilinir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır der. Ve bu Anadolu kültüründe her yerde söylene gelen bir dörtlüktür. Bizim yanılmıyorsam yani Yunus Emre'den aldığımız bu aslında nebevi bir koku içeren bir söz. İlim dediğimiz vakit Zeyd bin Sabit'ten de örneklendirirsek sadece hani Kur'an ilmi olarak tamam başlığı atıyoruz ama bunun altında şu günümüzde ne yapacağız da biz bu ilme sahip olacağız? Gençler özellikle. Vardım ilim meclisine eyledim talep. Dediler ilim ta geride illa edep, illa edep. İlim talebesinde olması gereken birinci şart tevazu, biraz böyle boynu büküklük, rıza, eyvallah demek, razı olmak. Bunlar işte edep kavramıyla ifade ediliyor. Bunlar olmadan ilim olmaz. Zeyd bin Sabit'in de öyle bir anekdotu var. Onu da anlatır mısınız hocam? At üstünde giderken. Ya, orada bir İbni Abbas. İbni Abbas radıyallahu anh. Evet, yani Kur'an ilimlerinin üstadıdır İbni Abbas. Tefsirde büyük bir alimdir. Hatta Ebu Hureyre, Zeyd bin Sabit vefat edince der ki keşke der Zeyd'den sonra onun bir halefi olsa. Keşke İbni Abbas onun yerini doldurabilse diye bir dua eder. Daha sonraki alimler der ki, Ebu Hureyre'nin duası kabul oldu. İbni Abbas Zeyd'in yerini doldurdu derler. Evet. İşte o İbni Abbas, Zeyd bin Sabit'in vefatında defnedilirken mezarının başında hem ağlıyor hem de diyor ki, eyvah eyvah, demek ki ilim böyle defnolunuyormuş. Eyvah eyvah, demek ki ilim böyle gömülüyormuş. İlim böyle ortadan kalkıyormuş diye figan eden o İbn Abbas, Zeyd bin Sabit atını sürerken onun üzengisinden tutup bir tevazu örneği ve onu da değerli kılma örneği ortaya koyuyor. Zeyd bin Sabit bundan mahcup oluyor. Böyle yapma diyor. İniyor ve İbn Abbas'ın elini öpüyor. Niye böyle yaptın deyince, biz de diyor Allah Resulü'nün Ehl-i Beyt'inin elini öperiz diyor. İşte ilim bu hocam. İlim insanı böyle değerli kılıyor. Ve Zeyd bin Sabit çok genç yaşta hocam. Vefat ettiği zaman yaşı 54 ama büyük işleri başardığı zaman yaşları daha 20'lerde. Hazreti Ebubekir Efendimizin bakın daha henüz işte 19 yaşında belki. Çünkü ardından Kur'an'ın cem edilmesiyle ilgili o önemli vazifeyi devralacağı zaman Hazreti Ebubekir Efendimizin de hilafetinin biraz böyle ikinci yılına dönme aşamasında. Evet. O genç yaşında halifelik meselesinde böyle bir katkı sağlıyor. Ardından tabi Hazreti Ebubekir Efendimizin zamanı zor zamanlar. Allah Resulü vefat etmiş. Müslümanlar son sözü söyleyen bir insanın, bir peygamberin varlığına alışkınlar. Onu kaybedince işlerini nasıl çözecekleriyle ilgili ciddi bir şaşkınlık ve arayış içerisindeler. Bazı kabileler de peygamber öldü, artık yine kendi başımızın çaresine bakabiliriz deyip siyaseten, kimileri de dinen ayrılıyorlar. Medine toplumundan, Müslümanların o ana parçasından ayrılıyorlar. Çünkü Arap toplumu hayatlarında ilk defa peygamberimizle bir lider gördü. Evet. Ondan öncesinde kabile liderlikleri vardı. Ve Medine toplumu, Mekke toplumu, Medine toplumu bir kabileler konsorsiyumu ile adeta yönetiliyordu. Peygamberimiz ilk defa onları bir liderin etrafında toparladı. Peygamberimiz vefat edince o disipline alışkın olmayan Araplardan bazıları irtidat ettiler ki buna İslam tarihinde ridde hadiseleri denir. Evet. Bunların çeşitli sebepleri vardır. Yani dini sebepleri vardır, sosyal sebepleri vardır, siyasi sebepleri vardır. İşte Müslümanlara karşı efendim bu kabil bir irtidat hareketinde bulunan kişilerden biri de Müseylemetül Kezzab'dır. Evet. Hem peygamberlik iddiasında bulunmuştur, hem de Müslüman toplumu bölme gibi bir girişim içerisinde olmuştur. Onunla yapılan bir savaş var, Yemame Savaşı. Yemame Harbi'nde efendim Müslümanlar ağır kayıplar veriyorlar. Tabii Yemame Harbi'nin Halid bin Velid'in üstün komutanlık başarısıyla Müslümanlar başarıyla kazanıyorlar. Müseylime öldürülüyor. Ama çok sayıda şehit veriliyor. Bu şehitlerin çoğu da hafız olan şehitler. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz bu kadar şehidin hayatını kaybetmiş olmasından mütevellit bir kaygı duyuyor. Diyor ki biz şehitlerimizi, hafızlarımızı kaybedersek bu Kur'an ilimleri ne olacak? Onun için ey Ebu Bekir, ey müminlerin Allah Resulü'nün halifesi bir organize yapalım ve bu efendim kitabı iki kapak arasında mushaf haline getirelim diyorlar. Peki bunu kime verelim? Bakıyorlar bunu Zeyd bin Sabit'e verelim diyorlar. Zeyd bin Sabit hocam henüz 20 yaşında. Çok genç. 20 yaşında daha henüz. O sırada Ebu Bekir Efendimiz 60 yaşlarında. Efendim Hazreti Ömer Efendimiz 50 yaşın üzerinde. Dolayısıyla yani tabiri caizse deve dişi gibi büyük insanlar var. Ama bu vazifeyi kim yapar denildiği zaman ilim sıfatıyla bu işi Zeyd bin Sabit yapar diyorlar ve onun başkanlığında bir heyet kuruluyor. Evet. Ve Zeyd bin Sabit efendim bu işin kurallarını da koyarak Kur'an'ın cem'ini bir araya iki kapak arasına getirerek efendim bir araya getirilmesini temin ediyor. Yani kitaplaştırmanın temelini atıyor. Evet. Yani mushaf haline geliyor. Mushaf haline geliyor. Var olan yazmaları bir araya getirip bir Kur'an nüshası haline getiriyor. Tabii bunu yapan Zeyd daha sonra ne yapıyor? Hazreti Osman Efendimiz zamanında da Kur'an'ın istinsahı dediğimiz çoğaltılarak İslam'ın büyük şehirlerine gönderilmesi ve Müslümanların yazılı bir metinden Allah'ın mesajını okuyabilmeleri için ilmin yolunu açıyor. Bir alim ilmin yolunu bu şekilde açıyor. Hocam, bu özellikleri anlat onların o parlayan ışıltılarını saymadan geçemeyeceğiz ama eyvallah. Ne yazık ki vaktimiz bu kadar. Eyvallah. Keşke daha uzun bir vaktimiz olsa da böyle uzun uzun o rahmetten istifade etsek. Biz çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız için. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak Zeyd bin Sabit'in Übey bin Kâb'a yazmış olduğu mektubunu hepimizin okumasını tavsiye ediyorum. Bu sosyal medyada falan paylaşılan bir bilgi. Hı hı. Orada Zeyd bin Sabit sözü döndürüp dolandırıp şu hususa getiriyor. Dil ile kalbin uyumu. İnsanların dili kalbinin sesini dinlesin. Dünyayı yaşanabilir bir dünya haline getirir. İnşallah. İnşallah hocam. Çok güzel bir mesaj oldu. Eyvallah. Efendim bu vesileyle Ashab-ı Güzin efendilerimize tekrar buradan selam ederiz. Rahmet olsun. İnşallah onların sohbeti gönüllerimize adeta rahmet oldu. Şu Eyüp semtinde, şu güzel medresede, Bahariye Medresesi'nde ne güzel ilim öğrenecek mekanlar. Keşke tekrar eskisi gibi dolup taşsa. Gönlümüz, niyazımız odur efendim. Başka bir programda, başka bir kavramla, başka bir sahabe efendimizle huzurlarınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.